إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لباش حمد سنا وسباس بخواي مهربان لسر ببخشينوي تمني أمانتو خوبيني نومان لأنجام داني نويجي جمعي شعائر إسلام. سپاسی خوای پروردگار دکی نسر سرجم ناز و نعمتکانی لخوای پروردگار داوکارم دل من آودان کاد بنوری ایمان، مال من همنو آسایش کاد بنوری قرآن، ولات من پر لخیر و برکت کاد. اللهم آمین. اسلام آینی هوشیاری و بیداریه، اسلام آینی زانسته. کمالگای مسلمان هوشیارترین و برچاو رونترین کمالگان گر پابندی یاساو برنامه خوای مهربان بن. منو توی مسلمان چون هوشیارترین تاکو خیزان و کمالگان نبین، لکات یک دا خوای پروردگار هر لسرتاي دا بزيني وحيدا بفرمي يا أيها المزمل، خوتنو چاو بخويو خوالو كيمان لي داوا دكات كنابي أمتي مسلمان خوالو بي نابي أمتي مسلمان لجير جيگاوا بيوه غورينو غورانكاري لجياني خوي دابكات. لکات یک دا خواهی پروردگار دا فرمی اقرأ بخوینا، دا فرمی ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. داوال پیغمبرک من دکات کوشیار و بیدار بیت خوی و شون کوتوانی على بصيرة لسر برچاورونی و وشیاری و بیداری دین داری بکن. چون امتی کی وشیار و بیدار نین لکات یک دا خوای مهربان امر دکا با پیغمبر کمان دا فرمید فعلم انه لا اله الا الله. واجبی دکا لسر پیغمبرو لسر امتکشی به همان شیوا که پیش لوی بلین لا اله الا الله، پیش لوی بندایتی بکن با خوای پروردگار پیوست علمیان هبی با الله. خواهی پروردگار باش بناسن فعلم بعلم و انجا بلین انه لا اله الا الله، هیچ اله یک شیعی پرستنیه الا الله نبی لآسمان و لزوی بو تواوی دروز کرا وکان. بله خوش شویستان مسلمانانی برز ببشتیوانی خواهی پروردگار زنجیره کی هوشیاری و بیداری دخین خزمتان، بلان بو اوی بهاو نرخی وشیاری و بیداری بزانین، بهاو گرنجی آسایشی گشو پرپیدانی سرجم بوارکان بزانین دچین خزمتی سورتی که قرآن همو مسلمانان پی آشنان زوری مسلمانان لبریانا بلان خویدنوی چی ورد لخزمتی ام سورت قرآن دا نخش ریگاو گشی جیان بردوامی جیان لخزمتی سورتی لسرتای دابزینی قرآن و لشاری مکه دا خوای پروردگار آراستی پیغمبر عزیزک من دکاتو دا فرمید بسم الله الرحمن الرحیم لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف خشكو براي مسلمانم چاوي دلد بكروا جوي دلد بكروا باش سرنجبو لخزمتي كلامي شيريني رب العالمين دا چوک دا بینو بزانین تنها ام سورت بچکولانا لقبارو لحجم آیتا بزانین چه نخش رگایگ داداد با امتی مسلمانو با کوملگای مسلمانو وشیاری و بیداری لچه آست یک دای لم سورت گورو برزو بریزدا خوش شویستانم خواهی پروردگار باسی قریش من بودکات گر بزنن حالی قریشو جاهلیتی قریشو خوینمجینی قریشو سردستهی خلکیکو حکم کردنی زورینهیکو بسوکسیر کردنی آفرتو زنده بچال کردنیانو حتی دوائیو بتپرستی و جاهلیت خوای پروردگار باسی قریش من بودکات لی ایلا فی قریش که اما یکمین گشهی کوملگا لیر و دست بیدکات ایمش وک کوملگای چی مسلمان حالی خومنو چیشو جیرو گرفتی کوملگای خومن لگل اوکاتی قریش لیگ بینوا قریش امنی کوملگای نبو آسایشی نشتیمانی نبو بوی خواهی پروردگار لی ایلا فی قریش بو من باز دکات بله قریش بو جوره بون بلان خواهی پروردگار کوملگای قریش پرورده دکن لسر دستی پیغمبری عزیز بلان پرورده یکی برچاو رونی و بیداریانه پرورده کردنه که ام کوملگای ببید بسرداری کوملگا کن ام قریش ببید بچقو بملبندی روگی تواوی مروفایتی بچی؟ باوی که براستی ام کوملگای دستبرداری بیرو بیرکرنو و خور روشتی جاهیلی بو لئیلا فی قریش ای کوملگای قریش ای نشتی معنی که پی دوتری قریش ای خاک و آوی که بردو بردلانی ای خاک و نشتی معنی که بی آوی ای خاک و نشتی معنی که بی سوزای و بی گجوجای بلام ایلا فهم رحلة الشتاء والصيف خواهی پروردگار بدوای آسایشی نشتی معنی دا باسی آسایشی بازارو بازرگانیو بزمانی امروک پیدو ترید بورسو بازار سازیو تجارتو راگواستن من بودکات ای کوملگای قریش ایوه هجرتو کوش کردنی بازرگانی تان لبهار دا لزستان دا لپاییز دا بتایبتی رحلت الشتائی و الصیف اما زمین سازی دوی وشیاری و بیداری دوی ام بازار سازی دینی دوی عقلی دوی بوی خوای پروردگار راست و خوب دوی اما دا باسی آسایش چی من بوده کاد فلیعبدو دتانوی آسایشی نشتی مانی تان هبه دتانوی آسایشی بازار و بازرگانی تان هبه فلیعبدو رب هذا البيت عبادت و بندایتی بو خوای خاونی ام بیتب کن کزانایان دفرمون آسایشی بندایتی آسایشی دینداری آسایشی خواناسی اما او پیگو پای گرنگی که کوملگا و شیار و بیدار دکاتوا دواتر که دفرمی البیت بیرتان لوه کردوتا و خوای مهربان کات یک باسی بیتی خوی دکات که باسی کعبه مبستی پی آسایشی مال با مالی امتی مسلمانا بیرمان لوه کردوتا و که آسایشی ام مزگوتو تواوی مزگوتا کانی سرزوی دریش کراوی آشا امنو آسایشی که خوای پروردگار داوای کردو لکعبه دابونی هبیت کواتا آسایشی بندایتی آسایشی مالکان من بدوای امدا خواي پروردگار ده فرمي الذي اطعمهم من جوع باسي آسايشي خواردنو خواردمنيو پيداوستيكاني روجانه من بودكات بدواي ده خواي پروردگار ده فرمي دواي اوي الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دو كيش رولكو ملغا دكات يكمين يان كيشي برسيتي كيشي هجاري كيشي نداري كيشي اوي كخلقه پرا خلقه كيش لبرسانا هل دلرزيو قرد بيت پاشان كيشي برسيتي بدواي دا كيشي ترس وآمنهم من خوف جائمة ببشتواني خواهي پروردگار لكوي ام گشو لکوی ام هم و آسایشانه دا لو تاری یکم من دا امرو باسی آسایشی بیرو بندایتی دا که این بپشتیوانی خواهی پروردگار که خواهی پروردگار دا فرمه فلیعبدو رب هذا البيت خوشکو برای مسلمانم آسایشی جیان لکیو دست بیدکات آسایشی مروفکان لیو دست بیدکات که بیر من بیر کردنو من عقیده من خواناسی من راست و درست بی بوی برای مسلمانم اگر لکوی ام آیتان دا ریزبندی بکین ایم امرو باسی ما فی خوای پروردگار پاشان دوی ناسینی خوا خو من انجا خاکو او جنگی کتیای داین لخزمتی دا دبین بپشتیوانی خوای مهربان خوای پروردگار دامان لدکا یا ایوها الذین آمنو اتقوا الله حق تقاته بوم آيات لدسبيك جمعة داب يا غمري عزيز خندويتي هتاوكو آسايشي بيرو بيركنوي مسلمانان تيك نچه هميشه بندي خوابن لخوا غافل مبن خواي پروردگار دامان لدكات هو ايمان دارينا ايو كساني كباورتان هنا وبخواي پروردگار الذين آمنوا ولم يلبثوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أو كسانيك أخوات الناس وما في خواي پروردگار بسرت أنا ويجيب جيدكا دبي أو بزانا كإيمانو بيرو بيركرنو باورتان نابي شركي تيدابي نابي هاول بو خواه پيدا كردن لبندايتي تان لداوا كردن تان لپارانو تان لكارو كسابتان لحلالو حرام بازارتانا له تواوی که یکانی جیانتانا ایو دبی ما فی خواهی پروردگار یعن آسایشی عقیده و بیرو باورتان تیک نچید همیشه بنده خواهی پروردگارتان بن لدستانی آسایشی بندایتی یعنی لدستانی عقل ایما امتی کین بیداری و شیاری من بو او دگریتوا که خواهی پروردگار با امتی که عقل و جیر نامنده باد خواهی پروردگار وحی ناردو با اهل عقل همو عبادت کان تکلیفیان لسر اهل عقل او کسی عقل نبه تکلیفی شرعی لسر نیه بای آسایشی بندایتی لیره و دست بیده کاد که امتی مسلمان با عقل خواده ناسی با عقل تسلیمی وحی خواهی پروردگار دبه با عقلی تسلیمی قرآن و سنت دبه و با عقلی همو کات یک مافی خواهی پروردگار ده پاریسی بای زور گرنگ براسی برای مسلمانم آسایشی بندایتی من لبیرو باور دابات یک ندین آسایشی بندایتی من لقول من دا و قولو قولا سديدا ما في خواي پروردگار لقصة كردنا سنوري خواي پروردگار مبزينا لچاوتا وتلك حدود الله لجويتا لدمو لخواردنا لدستا لتيكلاوية لتيكلاوينا شرعيدا بآفرتان خود بپاريزا لدواي ما في خواي پروردگار ما في خود نفسي خود خود خود ناسي خمی خو خواردن لخمی خو دابون اینی پیروزی اسلام ده فرمی قو انفسکم خم لنفسی خوتان خون خم لدلی خوتان خون خم لعقیده خوتان خون خم لقیامتی خوتان خون خم لدابین کردنی ولامی پرسیارکان تان بو ملک الموت بخون خم لیکمین شوی ناو گورتان خون برای مسلمانم خوشکی مسلمانم بوی نابی خوت لبیرکی او کسی خوی پرورده نکات نا توانی معلوم دالو خلکی دی که پرورده بکات نا توانی خیزانی چی باشو لباری هبه اگر خوی بنده خوای پروردگار نبید بوي خواي پروردگار دفرمي قد افلح من زكاها چه براوية او كسي تزكيي نفسو درونو درو ناخي خوي كرد بيت خوش شوستانم لخمي خو من دابين بتايبتي لم زمانو لم زمينه دا كبيغمبري عزيز وكخوين نويك بو واقعي استامان دفرمي يأتي على الناس زمان دي بسر انسان كان دا زمانت زمانك القابض على دينه كالقابض على الجمرة هل قلتني آين بيغمبري عزيز دفرمي او كسي دين لعقيدية لدليا لأخلاقيا لبازاريا لماليا رنبات وبي باريزي ازانا نوكو چيوايا لم ورزي سيرانو قشتو قزاردا كاتي خلوز دكري بيغمبري عزيز دفرمي بشكويك خلوز گش کرونا ناو دستا حالی بگره افرمه حال گرتنی آین آو های پیاوی دوی مردی دوی دان بخودا گرتنی دوی پناگرتن بخوای مهربانی دوی صبری دوی آرانی دوی اجناناتوانی دینکت حال بگری بویا برای مسلمانم خوای پروردگار دعوت لیدکا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممرن به مسلمانیتی نبی کواتا سیر که این آینی پیروز اسلام چون وشیار من دکاتا و که جیان و مردن من بو خوای پروردگار بی نخشریگا من بو جیان و بو مردن من هبی استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم ما فی خواه ما فی نفسی خوشتان لسرتان ولا امدانوی خواه و پیغمبری خواه تسلیم بون با قرآن و با سنت اذا دعاكم لما يحييكم لكات يكدا خوا وبيغمبري عزيز بفرمايشتكاني بجياني مباركي بان مانكا بوشيان بوشيان دوستي بو خوراكي عقل مان خوراكي دل مان خوراكي معده مان خوراكي شهوت مان بلان بتي شرعي خواي مهربان كواتا براي مسلمانم همو مخلوقات خواي پروردگار بومنو تو خلقي كردوا سرنج الدعوة خورو خاكو همو دروس كراوا كان بومنو تو دروس كراون لتيك نچه اوان مسخرن بو تو تو مسخر مبا بو اوان اوان لخزمتي تو دان تو مبا بكوي لو بندي اوان ريزي او خاكو دارو جنگي او هواي ولاتي خود بگرا خوشكو براي مسلمانم لم ورزدا بتايبتي براياني مسلمانم خوشكي مسلمانم كومالگاي كردي مسلمان پیامی خاک پیامی خور پیامی خلوص که دمو دستی بو دبره خور و دشت و درمان بو خوش دکا و دچین دروا بابزانین خاکی کردستان چی با ایمی درست کراو لخاک دلی شاعری خامرنجینی حلبجهی پیمان دلی جوان سرنج ببرای مسلمانم که دشت و گزار دکی که لهر دشت و درو دوله کی سرنج بو آوال لگو خاک که جیر خوتا بدوی که خاک سرنجی خاکی دا زانی که خاک لخاک بوا هولو کوششی خاک بو خاک وای کرد خاک خوی لبیر چوا بو لخاک ناچی لخاک بو لخاک بچو تا وک خاک بی گر لخاک چوی ببینی خاک آرام و آسوده دبی گر خاکی بوی خاکی دبی خاکی بونیش جوان بو خاک وگر نه هر لخاکی تو دیسانوا دبی بخاک بخاک خاک دکری بخاکا کاتی دچیت و ناو خاک دوای تی پربونی زمانه دیسان خاک دبیت و بخاک خوزگ بو خاکی بخاکی دچیت و ناو خاک کی نکبل خوزگ خاک دبوم پشیمان بی لخاک کی مادم وایا ای خاک هلسا فریای خاکت کوا فریای خاکت کوا وک خود فریای خاکت کوا وک نشتیمانی گوری کردستان فریای خاکت کوا وک جنگو آو هوای کردستانت مادم وایا ای خاک هلسا فریای خاکت کوا هاکا گیشتی تمنزل کاد درنگا فریا کوا دسا اي خاك وكو خاك با با خاك نفرت نكا لخاك امادي كوچي خاك دبو بيك برت لباسي خاك بلا مسلماناني عزيز خوزگا وشياري و بيداري ايما ابم جوره بوايا خوزگا برا يعني مسلمانم گنجاني مسلمان قتابيانو خين كاراني زانكو پيمانگا كاني هرمي كردستان کده چونه درو خلوز یکتان گشت کرده و چای یکتان دخوارد بیرتان لوب کرده ایتا و که پیغمبری عزیز نمونهی بخلوز یه ناوه بیرتان لوب کرده ایتا و بچونه ایتا و بردن بارگای خواه بروی سپی نک بروی رش بیرتان لوب کرده ایتا و که هاولی باش بن و که خلوز مبن رشی ببخشن با یکتری بلکو سپیتی و جوانیتی با یکتری ببخشن بله او خوری که گرمی من پیاده بخشه پی من دلی وکو خور بخشنده بن سربرز بن دلسوز بن همو روشه برنجه کو برخصاره کو بجوانه چی نوی و خزمت بجیانی خوتان کن بله خوش شویستانم ایما پیامی خاک پی من دلی ما فی خاک لسر من تو خواباوکو صلاح الدینی با پیره عزیز من بیر کنوا صلاح الدینی ایوبی رحمتی خواهی لیبه او با پیره مسلمانی که سر من پی برزه او قائد و سرکردهی که شون پی پیغمبری عزیزی گرتو و مایه فخر و شانازی مانه لسر تاسری زویده صندوقی که پی بو با هیچ که دای ندنه و هن زوریان لسر بو خلچه که ام صندوقی با پیری عزیز من ابه چی تیدا بی زور کس گمانی سیر و سمره دبر بلا هم که تی صندوقی که کرایه و چی تیدا بی وصیتیک لگل تورکیک خول و خاکی کردستان کلیان پرسی بو چیم تو رکیت خالت بیه؟ و تی بو اوی همیشه غریبی خاکی خوم کم همیشه خیانت و خوف روشی و خاک فروشی لبیری خوم داد درکم همیشه نشتیمانی خلکیش بپاریزمو همیشه بوفا بم برامر بو خاکی کلی دروز بوم اعمسر کرده بوی لمسر تا سری زوی داوکو کرد سر من با باپیره عزیز من صلاح الدین برزا بو چون که خاکی خوی نفروشت نشتیمانی خوی خوشویست خوشویستانم لم ورزه دا هوشیاری پاراسنی جنگو آو بخومو با ایوه دادم گنجه که ام دوری خومن لالمانیا دلی به جاده که زور فراوانی تخت در روشتم چو و تم باشه دلین هورین لیدن قدغه و زیاد روشتنیش قدغه که پیم دزانه به ویستی خوام روشتم به بردوامیش هورینم لیددن ولی که روشتم و پاش ماوی یک غرامی قرسم بو هد یه بو هم غرام قرسه یه چی مخالف یکم کردوه تیان تو هم تیش روید کردوه هم جینگی دنگت تیک داو و تم چون بو ایتی تو لو دشته دا هورن لیه داو تم دیخو کسی لیه نبو تی چون کسی لیه نبو باوندانه که زور ورزی هلکه کردنیان بو کربون لسر هلکه کانیان تو جیانی اوانت تیک دا بوید دبی غرامکی بی تو خواهم بیرکنوه بیرکنوه که مسلمانانه نیا تو خواهم بیرکنوه بیرکنوه که اخلاقی صحابه آسان نیا کچونیان معاملان دکر لگل تیرو تیرو باوندکان دا برای مسلمانم کوملگای کردی مسلمان خوزگا وزارتی پروردهی هرمی کردستان التربیه الیابانیه پروردهی یابانی که کتبه که زور پر بهاو بنرخه دیکر به سیستمی پرورده جذور نهضت الیابان سفیری عراق وقتی خوی لیابان هم کتبه نوسیوه دلیت زور سرم سردما لانتیمای نشتیمان لوشیاری و ریایی ام امته الی سعاد دوی شو دهات مدروه شقا مکان سیاریتی دانبو ترافیک لایت کان که همای تپربونی هاولاتیان هتا دانه گرسایا هاولاتی کم بندو چاون نبینی بله خو سیاره نیه خو مرور نیه خو یاسانیه بامن بروم نخیر با سیارش نبی خو اشارتی تپربونی هاولاتی دانه گرساوا چون دروم چون یابان سری برز نیه چون یابان نبی بولاته بو ابرایانی مسلمانم خوشکی مسلمانم ایم زور پیویست من بمه هیا زور پیویست من بم تابند بون و وشیاری و وریای هیا لکوملگای کردواری خو مانا که پیچوانه یا ساکانی مرور مرو با ترافیک لایت نبی با مرور نبی خوشکو برای مسلمانم جنگی دریاکان بپاریزه برایانی راوچیم جنگی آجلکان بپاریزن برایانی راو ماسی کرم جنگی دریاکان بپاریزن که قدغک راو تا منگیشش راو ماسی مکه جیانی خود مالت هاولاتیان سروت و سامانی دریاکش هی هموانه تو بطن آدم و دستی بو مبا اموشیاری زور گرنگا هر کاتیک کوملگای ایما بو باو کوملگایی که آوا بیری کردوا بو خوایا سیاسی خوفروشو سرکردو دزو خائن و گندلکاران بو خویان کتایان پیده یا ساشکینی لکوملگاو دست پیده کاد هر کاتیما بوین با کوملگایی که وشیارو با آگا یا سانشکینین دل نیابن او کاتا دسالا دارانی کشمان بوده که یاسا نشکنن و مافمان نخون و نتوانن بر روشی روناک دزی و گندلی و خیانت کن بوی مسلمانانی عزیز تکادکم با همو لایک من پیام لخاکو لخورو لخلوز و ور بگرینو لمورزه دا پیمانی بندیتی بخوای پرودگار نوب کینو و خلکو خاچی خومن من خوش بیو جنگی جیانو او هوای ولاتی خومن بپریزین حتی او گبچینو بردم برگای خوای پرودگار رو بلین خدایا لسر خاکی تو من پرست خوای بخاطری اسمی عظمت و خاطری یکی کینو پیروزکانت یا الله هدایت من با خوای هدایت من با لسر ام خاکا خواناسی و خوا پرستی بکین خوای هدایت من با لسر ام خاکا خنده و خوشویستی و خدمت کردن برطاب كين خواه هدايات من بيا الله بقرين ونيو أم خاك عبدي توبين يا الله خواه أو خلقش أو خاك شاهدي باش من بوبات نكش كات من ليبكات خواه خلقو خاشي كرسان من پر بركتك خواه لقناهو هلو تاوانا كان من خوش بيا الله خواه بركاتي خواه لأسمان ولزوي زيادة روزواتر بمن ببارينا خواه أمن اجتماعي قوري كرسان من سربخوا وسربخوك يا الله خواه لدستی خائن و خیانت کاران و گندل و گندل کاران رزگاری که خواه هدایتی گنجان من با خواه شفای نخوشی مسلمانان با خواه عاقبتی پیرو بسالات شوان من بخیر گیره کتابیان و خوان کاران من پر همت و پر برکت که یا الله خواه ولات من پر امن و آسایش که لگناهی منو مجمعو دیکو باو که ملیک من خوش با اللهم آمین.